eller føl, ved du hvad? Du kan sagtens høre plads. Du kan få en lækker dagre. Du kan gå og nippe havre. Du kan spise, hvad du vil. Og så drikke mælk dertil. Lille føl, ved du hvad? Du kan sagtens være glad. Du kan lege hele dagen, springe op og slå med bagen. Du kan drive frit dit spil, gå og lege, hvad du vil. Lille føl, ved du hvad? Du kan sagtens være glad. Mens de andre trækker læsset, kan du hvile dig i græsset. De får skæld og pisker op, du får kæle navn og klap. Lille føl, ved du hvad, du kan sagtens være glad. Du kan få en lækker dag, du kan gå og nippe havre. Du kan spise, hvad du vil, og så drikke mælk dertil. Lille føl, ved du hvad, du kan sagtens være glad. Du kan lege hele dagen, springe op og slå med banen. Du kan drive frit i spil, gør lige hvad du vil. Lille føl, ved du hvad, du kan sagtens være glad, hvis de andre trækker læsset.